DJ Guy Salama מארח את יהל לרגל השקת הלייבל החדש שלו For the People. Thank you. 99 Escape. Trans on air. Trans on air. תדפקו את הראש, לא את החיים שלכם. תנו את המפתחות למי שלא שתה. Power of our life. Liquid love. We'll be right back. FM. Trans on air. ועכשיו DJ גיא סלמה ויהל Back to back. ככל שאתה מרגיש הביטחון העצמי שלך בשמיים, תן את המפתחות של האוטו לחדרה שלך. Missing some of the benefits that stereo can provide. And provide. And provide. And provide. And provide. And provide. And provide. And provide. And provide. עכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה מארח את יהל לרגל השקת הלייבל החדש שלו For the People. BPM FM. BPM FM. BPM FM. Trans on air. Trans on air. ועכשיו 99 סקייפ. די-ג'יי גיא סלמה ויהל Back to Back. תשתה ותדאג, בייחוד הפעם, שכולם יחזרו הביתה בשלום. Escape. Trance on air.